kwartet Ante Inferno. Pochodzi z Wielkiej Brytanii, gra black metal i kilka dni temu wydał swoją trzecią płytę zatytułowaną. A nie mam żadnej anegdoty na temat Ante Inferno na podorędziu, niech zatem przemówi muzyka. Niemiecki zespół Kromlek powstał 20 lat temu. Ponad 10 lat temu się rozpadł, a teraz wraca. Chyba nie na dobre, bo poza dwoma sztukami zagranymi w 2023 roku na wybranych festiwalach nie słychać o ich aktywności koncertowej, ale wraca z wydawniczym podsumowaniem ostatniego etapu istnienia grupy. Tytuł płyty brzmi 3-3, niczym wynik meczu. I nie tylko wyznawcy black metalu, ale i wielbiciele serialu Wikingowie w tym się odnajdą, choć trudno mi wyobrazić sobie widza Wikingów, który nie kocha black metalu. Oh, my God. A miało być tak pięknie. Nowa płyta, europejska trasa koncertowa, potem kolejne na innych kontynentach. Niestety kilka tygodni przed premierą albumu zatytułowanego Through Storms Ahead zespół As I Lay Dying zaczęli opuszczać dzień po dniu wszyscy muzycy. Pożegnał się też menedżer i w końcu wokalista Tim Lambesis został w As I Lay Dying sam jak palec. Zamiast promocji albumu zaplanowanej zapewne wcześniej przez wytwórnię i Tima, mieliśmy więc internetowy serial oskarżeń i oświadczeń, raczej żałosny, trochę zabawny, no ale musiało się naprawdę źle dziać w zespole, skoro do tego wszystkiego doszło. Inna sprawa, że podobna sytuacja, może trochę bardziej rozciągnięta w czasie, miała miejsce w As I Lay Dying już 2 lata temu, więc Tim chyba powinien przemyśleć to i owo. Oczywiście nie dało się znaleźć nowego składu w kilka dni. Trasa europejska została skasowana, czego ofiarą padli chociażby nasi rodacy z Decapitated, którzy mieli na niej gościć. Ale machina wydawnicza była już rozpędzona i album się ukazał. I co ciekawe, jest to kawał naprawdę solidnej roboty, jeżeli ktoś lubi takiego pełnego energii metalcora, raczej z tych bardziej drapieżnych niż z tych bardziej melodyjnych. Słuchamy utworu o podwójnie złowróżbnym w kontekście tych wydarzeń tytule Jesteśmy Martwi, utworu nagranego z gościnnym udziałem panów z grup Slaughter to Prevail i Chelsea Green. We are not. Przyznam, że omijał mnie do tej pory zespół Distant, który jest kwartetem trochę z Rotterdamu, a trochę z Bratysławy. Dowiedziałem się o ich istnieniu dopiero przy okazji świętowania przez grupę 10. rocznicy wydania ich debiutanckiej epki Tsukuyomi. To w języku, którym nie mówią ani w Rotterdamie, ani w Bratysławie. Epki, która na tę okoliczność rozrosła się do rozmiarów pełnowymiarowego albumu. Nazywa się to teraz Tsukuyomi The Origin i zawiera kilka nowych piosenek, w tym tę, którą chciałbym Państwu puścić, a w której gościnnie udziela się Matt Heffy z Trivium. Oto Torturous Symphony. Amerykański doom metal ma swoją piękną, długą tradycję i niepowtarzalny smak. The Gates of Slumber, trio z Indianapolis, może służyć za przykład. Gdyby tylko te gitary brzmiały odrobinę potężniej, już nic by po nas nie zostało po zderzeniu z takim walcem. Nowa płyta The Gates of Slumber nazywa się po prostu The Gates of Slumber i brzmi jak The Gates of Slumber. Słuchamy utworu o gorączce, która ogarnia nas, kiedy księżyc jest w pełni. Furce to projekt Christiana Knapstada, mieszkańca Trondheim, dawnej stolicy państwa Wikingów. W odróżnieniu od wielu innych Norwegów nie odwołuje się on jednak do tej pełnej chwały zamierzchłej przeszłości, ale snuje kosmiczne wizje, napędzając je psychodeliczną miksturą black i doom metalu. Furce wydało właśnie 9. płytę studyjną zatytułowaną Cosmic Stimulation of Dark Fantasies, której próbki posmakujecie za chwilę. Utwór nazywa się Woswasach, chyba tak się to czyta, i uprzedzam, że dziwna to będzie podróż. Believe in inherent at the sea. Yes, my vibration in the strings. Shivers of hell, Baphomet's horror, the demons of ages. Penetrates the order of the day. Drugą płytę wydał właśnie belgijski zespół Wolfang, który powinien być duży, ale takie mamy czasy, że nawet tak świetne kapele nie rosną, albo rosną powoli, bo bardzo trudno im dotrzeć do potencjalnej publiczności, szczególnie jeżeli ktoś nie nadaje z Nowego Jorku czy Londynu. Rodakom Wolfang z grupy Brutus też to chwilę zajęło, ale w końcu udało im się wejść kilka szczebli wyżej, więc może i dla Wolfang nie wszystko stracone. Wydali właśnie drugą płytę zatytułowaną Trigger the Short Fused, a w swojej muzyce łączą noise rock z postpunkiem i jeszcze z hardcorem i trochę z metalem. Wszystko tu jest dobre, nic tylko słuchać. Wedzi z Tribulation zawsze byli trochę ekstremalni death metalowi, a trochę gotyccy. Choć ostatnimi czasy tego gotyku w ich muzyce jest zdecydowanie więcej melodii i budowania nastroju niż czystej muzycznej przemocy. Nie żeby coś było w tym złego, trzeba przyznać, że poszukiwania Tribulation są co najmniej ekscytujące. Na wydanej właśnie szóstej płycie studyjnej, zatytułowanej Sub Rosa in Eternum, udało im się na przykład znaleźć krainę zamieszkałą przez Nicka Cave'a i The Bad Seeds, a chodzi konkretnie o utwór Ripping Song, którego tytuł musi być nawiązaniem do Whipping Song, bo z taką muzyką, za chwilę usłyszycie, nie wierzę, że to mógłby być przypadek. Sing song. Tribulation naśladują w tej jednej piosence Nicka Cave'a, natomiast artysta, który chce być znany jako Neon Nightmare, udaje, no właśnie, z kim wam się to kojarzy? Yeah. nikt chyba nie ma wątpliwości. Neon Nightmare to skóra zdarta z Type O Negative, choć na upartego można by się też doszukiwać innych inspiracji, chociażby Danzig. Jako że oryginału Type O Negative już mieć niestety nie będziemy, jestem w stanie zgodzić się na taki hołd. Jego pomysłodawcą i wykonawcą jest Nate Garrett, gentleman, którego znamy jako lidera Spirit Adrift. Ale żeby nie było wątpliwości, nawet liternictwo na płycie Faded Dream stylizowane jest na to, które znamy z albumów Petera Steela i spółki, czyli tytuł i nazwa zespołu są zapisane pod kątem prostym na rogach okładki. Nie znalazłem w listopadzie lepszych od Neon Nightmare kołysanek, zatem jeszcze raz na pożegnanie. Dobranoc Państwu.